wrodzony smutek, to dlatego pewnie czekam na co. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 31 dzień marca, mamy poniedziałek, na zegarze 5. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do rana strażacy będą patrolowali pogorzelisko po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jest szansa na wyciągnięcie zatopionego wozu bojowego, którym na litewskim poligonie poruszali się zaginieni amerykańscy żołnierze. Strajk generalny w Belgii, żaden samolot nie wyleci dziś z belgijskich lotnisk. Prawie 90 hektarów trafi trzcin spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się około 15 w rejonie miejscowości Krasnybór. Jastrzębna Pierwsza walczyło z nim 120 strażaków. Część pozostanie na miejscu do rana. Żeby pożar nam na nowo nie powstał i się nie rozprzestrzenił. Było ciężko, front pożaru w momencie, gdy ja przyjąłem dowodzenie, miał blisko 1,5 kilometra. Też zagrożone były budynki mieszkalne, więc w pierwszej fazie skupiliśmy się na obronie tych budynków. Mówi dowodzący akcją starszy kapitan Michał Olszewski. Gaszenie pożaru utrudniało to, że strażacy nie mogli dojechać w wiele miejsc samochodami. Działania spowalniał trudno dostępny bagnisty teren. Przełom w poszukiwaniach na litewskim poligonie. Nurkowie dotarli do zatopionego pojazdu, którym poruszali się zaginieni amerykańscy żołnierze. Udało im się też przymocować jedną ze stalowych lin. Zajęło to 4 godziny. Teraz, jak informuje litewskie dowództwo, szukany będzie jeszcze jeden punkt zaczepienia dla drugiej liny. Dzięki temu zatopiony pojazd łatwiej będzie można wyciągnąć. Operacja poszukiwawczo-ratunkowa na litewskim poligonie w Podbrodziu jest prowadzona od 6 dni. Aby przerzucić w miejsce w wypadku ciężki sprzęt, wojsko musiało zbudować i poszerzyć leśne drogi, umocnić brzegi zbiornika wodnego i przetransportować pogłębiarki. Strajk generalny w Belgii. Odwołane zostały wszystkie loty z międzynarodowego lotniska w Brukseli, a także lotniska pod belgijską stolicą w Charleroi, które obsługuje tanie linie lotnicze. W związku z utrudnieniami LOT odwołał 5 dzisiejszych połączeń między Warszawą a Brukselą. Samoloty nie polecą zarówno do, jak i z belgijskiej stolicy, informuje rzecznik linii Krzysztof Moczulski. Zostaną odwołane następujące rejsy LO232, 235, 236, 238 i 234. Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami, którzy posiadali rezerwacje na wyżej wymienione rejsy. Wszystkich pasażerów, którzy chcą się dowiedzieć o status lotu, również prosimy o kontakt z naszym call center. Pasażerowie mogą zmienić termin wylotu bądź zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. Włochy stają się krajem jedynaków. Pogłębia się niż demograficzny. W ubiegłym roku urodziło się niespełna 380 tysięcy dzieci, o 10 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Przeciętnie jedna Włoszka rodzi jedno dziecko. Wskaźniki urodzin wynoszą odpowiednio 1,2 we Włoszech, 1,4 w Niemczech i 1,7 we Francji. Nie gwarantuje to tzw. zastępowalności pokoleń, czyli utrzymania populacji na tym samym poziomie. Rodząc pierwsze dziecko, Włoszka ma 32 lata, Francuska i Niemka 29 lat. Zazwyczaj pracuje i nie decyduje się na kolejne potomstwo. Skutki spadku liczby urodzeń we Włoszech odczuwalne są w szkolnictwie, gdzie do gimnazjów zapisze się w tym roku o 50 tysięcy mniej uczniów i na rynku pracy. Główny Urząd Rachunkowy Państwa zakłada, że dla ratowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego dzietność powinna wzrosnąć do wskaźnika 1,4 do 2040 roku, ale wszystko wskazuje na to, że to się nie uda, a system emerytalny nie upadnie tylko wtedy, gdy na rynek pracy wejdzie więcej legalnych imigrantów, wiek emerytalny zostanie podniesiony, a emerytury obniżone. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić prognozę pogody. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, również deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu, a prognozowana suma opadów miejscami na południu około 10 mm. Na termometrach znacznie przyjemniej, od 8 do 12 stopni, na krańcach północno-wschodnich do 15, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 5 do 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta.

I told you things I did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? I did before. John, Young Folks, no tak, cały czas wiecznie młodzi, 63-letni, chciałoby się powiedzieć, tu program Trzeci Polskiego Radia i urodziny Trójki oczywiście świętujemy hucznie. Dziś kolejny koncert, jutro również, no bo to kilkudniowe obchody. Dzisiaj konkurs piosenki ustawionej odbędzie się na naszej antenie. Artur Andrus będzie gospodarzem tego wieczoru, natomiast jutro w ramach tego konkursu pojawi się nasza koleżanka redakcyjna, której audycje pojawiają się na naszej antenie oczywiście w weekendy, czyli Basia Małecka. Dziś też w ramach koncertu ustawionego gwiazdy pojawią się, zaśpiewają, będą walczyć oczywiście o wygraną. Pojawi się na przykład organek, tak z listy artystów wynika. Można trochę zaspoilować, ale nie wszystko chcę zdradzać, więc warto dzisiaj od godziny 18 być z nami. Zresztą te koncerty urodzinowe, konkursy również pojawiają się przez cały dzień na antenie programu trzeciego, więc myślę, że należy zachować czujność nie tylko o godzinie 18, a zapisy z tych koncertów są dostępne na naszym YouTubie, więc jeżeli ktoś się przegapił albo jeżeli ktoś ma ochotę wrócić oczywiście wspomnieniami do tego, co się już wydarzyło, no to polecamy jak najbardziej również to miejsce. Zieliński, a kiedy wszystko milknie, to jest ta piosenka, która już teraz pojawia się na antenie i na którą warto zwrócić uwagę również na wykonawcę, czyli na Zielińskiego. 15 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka barw, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I strach, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Tylko my. Chciałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Tylko my. A kiedy wszystko milknie, Zieliński, słowo świt pojawiło się w tej piosence, więc dopisujemy oczywiście do listy piosenek, które zawierają hasło wywoławcze. Coś mi świta oczywiście. 19 minut po godzinie 5. Teraz nowość It's Amazing to be Young. Podpisujemy się oczywiście pod tym stwierdzeniem Fountains DC, ale z drugiej strony każdy wiek ma swoje zalety. O minusach nie będę mówił. Sometimes I wake up by czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj Balbina, Benjamin, Bonaventura, również Dobromira, Joanna i Kornelia świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Słońce dzisiaj o 6.10 wstanie. Świt rozpocznie się już niedługo, bo o 5.36. W zenicie o 12.40. Zachód słońca o 19.09, a zmierzch o 19.44. No to tak się to zapowiada godzinowo. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury, to dziś do 15 stopni powyżej zera, północny wschód, to jest to miejsce, gdzie będzie najcieplej, ale patrząc teraz na mapę, to Terespol jest tym najbardziej gorącym miejscem, tutaj powyżej 8 stopni, Włodawa też bardzo blisko tego wyniku, Kwidzyn z kolei tutaj najchłodniej, no i też patrząc na pas przymrozków, faktycznie taki występuje na linii Elbląg i potem już idąc, a właściwie jadąc, przemieszczając się w dół, Grudziądz, również Włocławek, Płock, Łódź, Piotrków, Trybunarski, tutaj mogą wystąpić przymrozki, ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest informacja o opadach śniegu, to Jelenia Góra. Warsowi i Brodka. Jeszcze jedna nowość. Dryskul i Błażej Król, czyli pluszowe kagańce. Jeszcze jeden utwór, nim godzina 5.30 pojawi się na zegarze, a o 5.30 skrót serwisu Trójki. Mamy plan. Ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan. Zaczynamy. mieszkania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy. Będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Bo w czystości tak się pięknie bałagani, więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę. Piąta 30, czas na skrót serwisu Trójki, w studiu ponownie Krzysztof Zyblewski. Jeszcze rano strażacy będą patrolowali pogorzelisko w Biebrzańskim Parku Narodowym. W pożarze spłonęło prawie 90 hektarów traw i trzcin. Ogień wybuchł po południu w rejonie miejscowości Krasny Bór. Walczyło z nim 120 strażaków. Akcję gaśniczą spowalniał trudno dostępny, bagnisty teren. Donald Trump skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent oświadczył, że ukraiński przywódca próbuje wycofać się z umowy dotyczącej metali ziem rzadkich. Jeśli to zrobi, będzie miał problemy, zagroził Donald Trump, odnosząc się do nowej wersji umowy, która według strony ukraińskiej została zmieniona przez Amerykanów. Prezydent USA wykluczył też możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO i wyraził przekonanie, że dojdzie do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie zawieszenia broni. Już od jutra szczepionki przeciwko wirusowi RSV będą darmowe dla dwóch grup: kobiet między 32 a 36 tygodniem ciąży oraz osób powyżej 65 roku. Jak podkreśla NFZ, ma to chronić niemowlęta i seniorów przed groźnymi infekcjami. Pełny serwis Trójki o 6. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach jeszcze sam śnieg. Prognozowana suma opadów miejscami na południu to około 10 mm, w górach przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, na termometrach od 12 do 15 stopni, najcieplej w Polsce północno-wschodniej. Coś mi świta. 32 minuty po godzinie 5, albo za 28 minut wybije godzina 6. In Excess, Disappear już teraz. I Zutaj, Zwierciadło. To także piosenka i artystka, która pojawi się za chwilę. I to też jest jedna z tych wokalistek, które walczą o głosy w ramach pierwszej trójki. To proszę zajrzeć na stronę. Będziemy w tym tygodniu oczywiście zapraszać, zachęcać. Głosowanie trwa do piątku do godziny 12, a kolejne notowanie w piątek po 19. I've been digging all. You're so fine.

to niezachwianą wiarę. Uczucie, kiedy pierwszy raz leciało szabę. I to, że chcieliśmy być wielcy. Wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła mi go śmierzały. Jupiter i światła makał po makale. Jupiter i światła mi go śmierzały. Jupiter i światła. Czy też na literę B, faktycznie. Kolory i klimat to za nami. Za 17 minut godzina 6, teraz polskieradio24.pl i ciekawy artykuł związany z tym, że zespół międzynarodowych naukowców odkrył rzekomą lokalizację Arki Noego. Badacze twierdzą, że z kamieniny biblijnego statku znajdują się nieopodal góry Ararat we wschodniej Turcji. Odtajniony dokument amerykańskiego wywiadu CIA ujawnia, że agencja już 50 lat temu intensywnie badała powyższą lokalizację. No i właśnie, to też jest ciekawy wątek tej sprawy. Skąd takie zainteresowanie CIA? Raport nie podaje powodów, dlaczego władze USA były zainteresowane Arką Noego. Wiadomo jednak, że samolot szpiegowski U-2 wykonywał zdjęcia góry Ararat i w następnych latach CIA udokumentowało 10 kolejnych próśb od wpływowych osób mających powiązania z rządem o górę Ararat i Arkę Noego. Wśród nich byli zarówno członkowie kongresu, jak i urzędnicy z personelu DCI Intelligence Community. I o tym na polskieradio24.pl można więcej je przeczytać, a teraz w radiu The Dandy Warhols, Bohemian Like You. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. 25 lat ma to nagranie, bo album ukazał się w 2000 roku. Jakoś tak ciężko to sobie wyobrazić. Teraz portal XYZ. Czy czeka nas zmierzch open space'ów, czyli tych wspólnych powierzchni? Tradycyjne wspólne powierzchnie stanowiące jeszcze w 2020 roku ponad 50% powierzchni biurowej do 2032 roku będą zajmować maksymalnie 30%. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez analityków z jednej z firm. To jednak nie koniec zmian, również w tych naszych przyzwyczajeniach zawodowych, ale więcej na łamach XYZ Państwo przeczytają. No to teraz doci na krótko przed godziną 6, bo to zaledwie 12 minut do 6. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Anxiety keeps it tired. Oh. Dutchy Anxiety to już za nami. Jeden z tych nowych utworów, który zasilił bazę muzyczną, no i prezentujemy od czasu do czasu. Podobnie zresztą jak The Cardigans, to już jest utwór nieco bardziej wiekowy, ale cały czas bardzo energetyczny, idealny moim zdaniem na tę godzinę, którą mamy. Czyli poranną. Za 8 minut 6 poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski już za chwilę. A my dziękujemy za dzisiaj. Audycję zrealizowała Irena Dan, a mówił do Państwa Radek Nałęcz. Do jutra, do czwartej. Wykorzystać zeń. Raz, dwa, trzy,